I'm gonna be. It's gonna be. Love for me. Γιάννη, είσαι απολυμμένος. Ναι. Πόσο καιρό? Από τον Απρίλιο. Τι δουλειά έκανες? Σχεδιαστή σε αρχαιολογικές ανασκαφές. Ψάχνεις για δουλειά, χτυπάς πόρτες γενικότερα, βρίσκεις ανταπόκριση. Οι δουλειές που βρίσκω είναι για μαύρα. Όλα για μαύρα λεφτά, έτσι. Ποιες είναι οι δουλειές που παίζουν, ας το πούμε, μόνο στις αγγελίες και στις εφημερίδες τον τελευταίο καιρό? Δεν τις έχω κοιτάξει καν, γιατί δεν θεωρώ ότι μπορεί να βρω κάτι εκεί πέρα. Δεν έχω ψάξει σε αγγελίες. Είσαι οργισμένος με αυτή την κατάσταση, είσαι απογοητευμένος? Τι ρωτάς τώρα? Αυτό, τι να σου πω. Το λέει και ο Pretenders, να το πω εγώ, δεν υπάρχει κανένα. Από τη στιγμή που το... Έλα το χάλι, ξεκίνησε. Κόλλησε, έπρεπε να το χτίσουμε. Από τη στιγμή που το λέει ο Pretenders, είναι ένας άνεργος, τον βρήκε ο συνάδελφος Γιάννης Μύτης, που συμπαραστέκεται στην ομάδα της Ελληνοφρένης, είναι εδώ του ομίλου. Είναι ένας άνεργος από το 17% της επίσημης καταγεγραμμένης τον Οκτώβριο, γιατί πάνε τα επίσημα στοιχεία 3-4 μήνες πίσω, της ανεπίσημης, ό,τι θέλετε βάλτε, μέσα θα πέστε. Για να μην πούμε και τη επίσημη εργασία και τη ανεπίσημη εργασία, οι συνθήκε ποιε είναι, αλλά είναι τεράστιε κουβέντε αυτέ. Βγήκε με το καστοφωνάκι τη Ελληνοφρενεία και πήγε στον ΟΑΕΔ, νομίζω στη Νέα Ιωνία, και κατέγραψε, έπιασε συζήτηση με του ανέργου. Επειδή σήμερα στη Βουλή ο Λουκά Παπαδήμο, το ακούστηκε στην πρώτη είδηση πριν, για του ανέργου μιλούσε, επειδή χθε βγήκαν τα επίσημα στοιχεία τη ανεργία τον Οκτώβριο, επειδή η ανεργία έχει χτυπήσει την πόρτα όλων των σπιτιών. Εκτός από την οικογένεια Καψίου, που και τα δύο παιδιά αυτής της οικογένειας δουλεύουν και είναι και πολύ προκομμένα, όλες οι άλλες οικογένειες στην Ελλάδα έχουν πρόβλημα. Είπαμε να ακούσουμε σήμερα, έτσι στο πρώτο μέρος, να μην ακούσουμε όλους αυτούς τους άπιους που ακούμε καθημερινά, εκπροσώπους του πολιτικού συστήματος του ανίκανου, του αδίστακτου, του ξεπουλημένου. Είπαμε να ακούσουμε απλές φωνές ανθρώπων, οι οποίοι παρά την ταλαιπωρία που υφίστανται και από την ανεργία, έχουν και κέφι και άποψη κυρίως για όλα αυτά που συμβαίνουν. Πώς σε λένε? Μανώλη. Πόσο καιρό είσαι άνεργος? Μόλις βγήκα στην ανεργία. Τι δούλευες? Ήμουν απολυτής, σε Λευκάηδη. Έχεις απολυθεί, είναι η πρώτη φορά, στο πούμε έτσι, που απολύθηκες? Πρώτη. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα τώρα γενικότερα? Καθόλου αισιόδοξα και γενικώς μια φάση κατάθλιψης, μπορώ να πω. Δηλαδή βλέπω γύρω μου και η κατάσταση είναι τραγική. Ρωτήστε τι μπορεί να κάνετε εσείς για την πατρίδα. Ask what you can do for your country. All your pain is cleansed. Now let's celebrate. I tell you how you're gonna feel great. Ο Μάριος είμαι και είμαι 23 χρονών. Είσαι απολυμμένος? Είμαι απολυμμένος, δούλευα σημασιούχο στα ΕΛΤΑ. Μόλις απολύθηκα και τώρα ψάχνω να μπας και πάρω αυτό το μεγάλο το βοήθημα που δίνουν. Ένα τρίμηνο. Ένα τρίμηνο, το ποσό? 250-270 ευρώ. 50 ευρώ δηλαδή το μήνα, και αν είναι αυτά. Το αστείο είναι ότι εμένα, εντάξει, εγώ μπορώ να βολέψω με αυτά. Μπροστά μου στη σειρά που περίμενα για το επίδομα ήταν μια μητέρα, είχε το παιδάκι δίπλα. Και έτσι είπανε τρίμηνο βοήθημα. 250 ευρώ. Ούτε τα γάλα του παιδιού δεν είναι. Ελληνοφρένεια είναι αυτό που ακούτε, με φωνές ανθρώπων, καθημερινών, όλοι αυτοί που είναι η άλλη πλευρά, οι οποίοι θα ωφεληθούν από την ανταγωνιστικότητα κάποια στιγμή, από την παραμονή της χώρας στο ευρώ ή από την παραμονή, την είσοδο της χώρας στη δραχμή, παίζει έτσι κι αλλιώς. Για αυτούς δίνει μια μάχη αυτή η κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση, οι υπουργοί που με επώδυνο τρόπο έτσι το βιώνουν και έτσι δηλώνουν ότι το βιώνουν, παίρνουν μέτρα για το καλό όλων αυτών των ανθρώπων, για το καλό όλων των υπολείπων, όλων ημών, όπως λέμε, με ύψιλον, κυρίως με ήττα βέβαια είναι αυτό. Είναι απλοί άνθρωποι που τους ακούμε, τους βρήκαμε έξω από τον ΟΑΕΔ. Ο Μάριος συνεχίζει. Πώς τα φέρνεις βόλτα εσύ? Πώς τα φέρνω βόλτα? Πήγα να δω κάτι επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους που είχε ο ΑΕΔ πάνω και μου είπα να πάω στο πέραμα να γίνω, να μάθω εξκαφέας. Να μάθω για εξκαφέας, αλλά πιο πολλά θα μου είναι βενζίνες να πάω στο πέραμα από την επιδότηση που θα πάρω. Άρα πιστεύεις δηλαδή ότι σε ειρωνεύονται κατά κάποιο τρόπο? Όχι, μου λένε πολύ ειλικρινά ότι είμαι 23 χρόνων και θα είμαι μια ζωή άνεργος, ότι δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη. Οι άνθρωποι είναι σοβαροί, δεν μας εμπέζουν, δεν μας κοροϊδεύουν. Στα αίσια το λένε ότι θα πεινάσουμε. Θα πεινάσουμε, λες? Θα πεινάσουμε, τι θα κάνουμε. You will have such fun. The pain starts when you start to think you're so much better dumb. Ask what you can do for your country. So all you freaks now in the world line up against the wall. This solution's perfect for one and all. Πώς αλλάζει αυτή η κατάσταση, κατά τη γνώμη σου? Κατά τη γνώμη μου, ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε πολύ άνεργοι. Και όχι μόνο οι άνεργοι, και οι απλήρωτοι, και αυτοί που δεν έχουν πάρει δώρα Χριστουγέννων, που τους χρωστάνε μηνιάτικα. Κανείς δεν είναι μόνος του. Ευτυχώς για μας υπάρχει εδώ πέρα στην Ελλάδα κάτι που δεν υπάρχει σε άλλες χώρες. Υπάρχουν λαϊκές επιτροπές. Εγώ συμμετέχω εδώ στην Νέα Ιωνία. Σε μια συμμετέχεις εσύ? Εδώ στη Λαϊκή Επιτροπή της Νέας Ιωνίας. Που αγωνιζόμαστε όχι μόνο και για τα χαρία της ΔΕΗ που έχουμε πάει και έχουμε συνδέσει σε πόσα άτομα τα ρεύματα, αλλά και το αύριο μεθαύριο εδώ στην Αγία Όλγα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Θα πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και θα πληρώνουμε, ήδη πληρώνουμε 50 ευρώ εισιτήριο το απόγευμα που πας. Τώρα θα πληρώνεις πολύ παραπάνω. Άρα να οργανωθούμε στις Λαϊκές Επιτροπές όχι μόνο για τα χαράτσια και για τα νοσοκομεία που θα πληρώνουμε και για τις δουλειές που δεν έχουμε, για όλα. Με άποψη. Ο Μάριος, όπως καταλάβατε και όπως ακούσατε, δεν ξέρω αν τον εντόπισε τυχαίο συνάδελφος, αλλά όμως υπάρχουν και αυτοί. Αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο όλη αυτή τη λέλαπα. Σίγουρα δεν το έχουν βάλει κάτω, έχουν βρει το κουράγιο, έχουν βρει κι άλλους, έχουν βρεθεί με άλλους χώρους ή ανθρώπους και προσπαθούν να δώσουν μία μάχη. Δεν είναι εύκολο, όντως, γιατί το πρώτο που σου έρχεται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η απογοήτευση, να κλειστείς τον εαυτό σου. Κάποιοι το ξεπερνάνε και νομίζω αυτό είναι μια καλή αρχή για να γίνουν και περισσότερα πράγματα και για να λυθούν όσο γίνεται ριζικά τέτοιες καταστάσεις. Θοδωρή, είσαι καιρό άνεργος? Είμαι 2 χρόνια και 3 μήνες. Τι δούλευες, ποια ήταν η δουλειά σου? Οδηγός ήμουν. Καλά, έχω κάνει και 1000 δουλειές, αλλά τέλος πάντων οδηγός ήμουν στο τέλος. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα γενικότερα? Πώς τα βλέπω, δύσκολα. Αφού στις ειδήσεις άλλα λένε έτσι, άλλα λένε αλλιώς, γυρνάει από εδώ, γυρνάει από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, θα βρούμε, φαίνεται, πολλές δυσκολίες. Δηλαδή και εδώ που έρχομαι στο ταμείο να κάνω ανανέωση, δεν περιμένω να μου βρουν δουλειά. Απλά να είμαι μέσα στα πράγματα, ότι είμαι άνεργος. Για να ξέρουν και πώς είμαστε. Στο μυαλό μας δεν πρέπει να έχουμε μόνο αυτούς που συζητούν στον διάλογο για τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά και αυτούς που είναι έξω από το παιχνίδι. Τους ανέργους. Τους ανέργους και ιδίως τους νέους, πρέπει και αυτούς κάποιος να τους σκεφτεί. Έχεις οικογένεια? Όχι. Πού να έχω? Τρελός είσαι. Σε αφήνουν να κάνεις οικογένεια? Ούτε συζήτηση. Εδώ μια κοπέλα από χθες μου την έπεσε, περίεργο, και λέω μακριά, σε παρακαλώ, μπάκε, θέλω να κάνω οικογένεια μαζί σου. Μακριά, φύγε. Το πιο ωραίο από αυτά που λέει ο Θοδωρής είναι ότι μου την έπεσε μια κοπέλα προχθές, περίεργο, και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά έβγαλε τον καημό του. Να έχεις όλα τα υπόλοιπα, να έχεις και τα μη οικονομικά και τα πολύ κοινωνικά θέματα. Ακούμε ανέργους και ακούσαμε και ενδιάμεσα στο τραγούδι που έχει τίτλο «Λοβοτομή», τον Ευάγγελο Βενιζέλο να σκέφτεται, ενώ έχει τόσα πράγματα να σκεφτεί, παρόλα αυτά υπάρχει χώρος και για τους ανέργους και νομίζω, όπως δηλώνει, βάζει πρώτους τους ανέργους, πρώτη την ανεργία, πρώτους τους αναξιοπαθούντες αυτού του τόπου, που βοηθάει βέβαια και ο ίδιος να αυξηθεί ο αριθμός τους, και μετά αμέσως έχει τη διαδοχή στο ΠΑΣΟΚ, το τι θα γίνει, πότε θα γίνει και όλα τα υπόλοιπα. Πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση? Άντε να είμαι και λίγο αισιόδοξος, τα παραείπα. Εντάξει, ναι, πιστεύω. Τώρα το τι ποσοστό μπορεί να υπάρχει είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Μην γίνουμε μαθηματικοί. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, πάντοτε θα πιστεύεις στο διάλογο. Να πάω να βουτήξω στη θάλασσα, να πνιγώ? Όχι. Πιστεύω. Ναι. Τι χρειάζεται όμως γι' αυτό, από τους ανέργους και όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους? Τώρα τι χρειάζεται? Άντε τώρα αυτή τη στιγμή από το παγωμένο μου κεφάλι να ξέρω τι χρειάζεται. Εγώ σαν βάρβαρος θα μπορούσα να πω απλά να διαλυθεί όλη η Βουλή, ας πούμε. Ενώ και αυτοί που υπάρχουν μέσα, όχι το χτίσμα, τι μας θέει. Αυτό. Τώρα από εκεί πέρα ούτε δικηγόρος ήμουν να βάλω κάτω ή πολιτικός να πω κοίτα, ένα και να κάνουν δύο και κολοκύθια ντουμπανά. Εγώ βάρβαρος είμαι, έτσι με μάθαν. Εσύ είσαι βελούδινος, δεν είσαι καθόλου βάρβαρος, δεν σε μάθαν έτσι. Βάρβαροι είναι όλοι αυτοί που παίρνουν αυτά τα μέτρα και λίγα λες, σίγουρα λίγα κάνεις. Μπράβο σε όλους αυτούς που πήγαν χθες και έριξαν αυγά και τους έκαναν τους βουλευτές ομελέτα και γιαούρτια και ό,τι άλλο είχαν πρόχειρο. Όχι ότι λύνεται τίποτα με αυτά τα θέματα, αλλά είναι το 0,% μπροστά στο σύνολο όλων αυτών που πρέπει και σίγουρα θα γίνουν έτσι όπως πάνε. Καλό είναι, η ξεφτύλα είναι η καλύτερη απάντηση, ειδικά σε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Και όχι ότι οι άλλοι βουλευτές που στηρίζουν τέτοιες κυβερνήσεις του Λουκά Παπαδήμου με τις ανταγωνιστικότητες και τα ωραία μέτρα και τις πράξεις νομοθετικού που αν χρειαστεί θα έρθουν κτλ. Κτλ. Αλλά ειδικά για τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που πρωτοέφεραν το μνημόνιο, που είχαν μια συμπεριφορά κότας στη διάρκεια, γιατί το δούλεμα ίσως να ενοχλεί περισσότερο από τις πράξεις και τις ψήφους που έδιναν σε συγκεκριμένα νομοθετήματα. Μπράβο σε αυτούς που πήγανε, δεν είναι μόνο 15-30, πάνω τους πάντα ακουμπάνε πολύ περισσότεροι. Σίγουρα δεν είναι η μόνη λύση για όλα αυτά, αλλά όπως λέμε είναι μια μικρή, ελάχιστη, πάρα πολύ καλή αρχή. Άλλωστε ταιριάζει και ο βουλευτής με το αυγό ή το γιαούρτι που μπορεί να υπάρχει γύρω του, πάνω του, κάτω του. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι η Ελλάδα είναι ακόμη ζωντανή. Σε μια εποχή που κόψατε τις συντάξεις, τους μισθούς ως κυβέρνηση στο 50% και κάτω και όλος ο κόσμος στενάζει, έρχεστε και μας λέτε ότι είναι εντάξει, κανονικό, όχι, φυσιολογικό πράγμα να αυξάνετε το ρεύμα, να αυξάνετε το φυσικό αέριο. Διαβάσαμε τα στοιχεία χθες και τρελαθήκαμε. Να μειώνονται οι μισθοί σε όρια μισθού πείνας και να αυξάνονται τα τρόφιμα, να αυξάνονται τα πάντα. Και μου λέτε κιόλας πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι ότι στάθηκε η Ελλάδα όρθια. Δεν είναι όρθια η Ελλάδα, γονατισμένη είναι, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι όμως νεκρή. When between the temples you feel nice and numb, that's when my little freaks you can have such fun. Lobotomy. Δεν είναι όμως νεκρή. It's gonna be. Δεν είναι όμως νεκρή. Lobotomy. It's gonna be. Δεν είναι όρθια η Ελλάδα, γονατισμένη είναι, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι όμως νεκρή. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ευχαριστούμε και εμείς, όχι μόνο την Παναγία που λέει ο Παπαγιαννόπουλος και τον κύριο Παπακοσταντίνου από τη χθεσινή συνέντευξη. Δεν το παίξαμε χθες, νομίζω άξιζε τον κόσμο να το αφήσουμε για σήμερα για να το επεξεργαστούμε καλύτερα. Ευχαριστούμε όλοι, νομίζω, που δεν είναι η Ελλάδα νεκρή. Τώρα, ποια Ελλάδα εννοεί, πώς την εννοεί την Ελλάδα και πώς εννοεί το θάνατο ο κύριος Παπακοσταντίνου και ο κάθε Παπακοσταντίνου, ένα μεγάλο κεφαλαιώδες θέμα. Έχει έρθει η ώρα να θρηνήσει, όπως είπε και ο άνεργος, ο Γιάννης Πρετεντέρης. Αυτή η ανεργία, όπως διαμορφώνεται πλέον, τα χαρακτηριστικά της δηλαδή, δεν είναι χαρακτηριστικά μιας παραδοσιακού τύπου ανεργίας που αφορά κοινωνικά στρώματα, τα οποία ούτως ή άλλως δυσκολεύονται να μπουν στην παραγωγή, παραδείγματος χάρη οι νέοι. Αφορά πλέον το κέντρο του παραγωγικού ιστού της χώρας. Αγγίζει τα παραγωγικά στρώματα της κοινωνίας μας. Αποδιαρθρώνει τα παραγωγικά κέντρα της Ελλάδος. Αυτό πλέον δηλαδή δεν είναι κοινωνικό πρόβλημα, είναι εθνική καταστροφή. Lobotomy, lobotomy. You know you will feel fine. But when your brains don't work no more, you join the divine. The sense of irritation at what you think's unjust. No longer when they lock you up, will you in anger thrust. Είσαι οργισμένος με αυτή την κατάσταση, είσαι απογοητευμένος. Τι ρωτάς τώρα. Αυτό, τι να σου πω. Το λέει και ο Πρετεντέρης, να το πω εγώ, δεν υπάρχει κανένα. Ο φίλος μας που βλέπει τον Πρετεντέρ να είσαι άνεργος, να πηγαίνεις στον ΟΕΔ, να ψάχνεις δουλειά, να έχεις όλη αυτή την αγωνία, την κατάθλιψη, την ανασφάλεια, να σου έχει αλλάξει τελείως η ζωή, να κάθεσαι το βράδυ να δεις τηλεόραση και να βλέπεις τον Πρετεντέρ να θρηνεί για σένα. Νομίζω, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο απ' όλα, γιατί θυμάσαι ότι ο Πρετεντέρ πριν λίγο καιρό, στην αρχή του μνημονίου, έλεγε διάφορα για το μνημόνιο, το παρουσίαζε αυτός και όλοι οι υπόλοιποι ως μονόδρομο και ότι πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα. Τώρα βγαίνει και λέει αυτός και άλλοι, έχουν μείνει βέβαια κάποιοι, κρατάνε σταθερά, λένε ότι δεν ήταν σωστό το μνημόνιο ή δεν εφαρμόστηκε σωστά το μνημόνιο ή εν πάση περιπτώσει κάτι δεν πήγε καλά. Ενώ υπήρχαν άνθρωποι από τότε που λέγανε ότι είτε πάει καλά είτε δεν πάει καλά, θα την πληρώσουν οι πάρα πολλοί, θα αυξηθεί τουλάχιστον η ανεργία, θα εκτοξευθεί, θα διπλασιαστεί και. Δεν θα βγάλουμε άκρη από ό,τι φαίνεται έτσι, συζητώντας από ένα ραδιόφωνο, σε μια παρέα, σε ένα καφενείο ή στην ουρά του ΟΕΔ. Αλλιώς θα έρθει άκρη, αν έχουμε κέφια μπορεί να το καταφέρουμε. Εδώ είναι real, είναι το ραδιόφωνο που λέγαμε και πριν, δεν το ξεχνάω αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνετε στο studio papakirialfm.gr και real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54% ή έχετε κινητό και θέλετε να επικοινωνήσουμε και με αυτόν τον τρόπο. Τα βλέπουμε τα μηνύματα, δεν έχει σημασία αν δεν κάνουμε αναπαραγωγή από τον αέρα. Στο site της Ελληνοφρένειας, ελληνοφρένεια.net, φτιάξαμε καινούριο παιχνίδι. Είχαμε αυτό με τον Άδωνη από την αρχή, τον είχαμε ταράξει στις σφυριγές. Τώρα υπάρχει ένα καινούριο με τίτλο Συγκυβέρνηση. Κάτι άλλο που πρέπει να σας πούμε, ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και κάτι δεύτερο ή τρίτο, αύριο στην εκπομπή των Τετιμπόιδων, το Σαββατοκυριακό, του Νιφλή και του Παυλόπουλου, από τις 10 είναι η εκπομπή. Στις 11 θα έρθουμε εδώ με τον Αποστόλη, θα έχει καλεσμένη την Ελληνοφρένεια, μέχρι τη 1 θα περάσουμε και οι 4 μαζί, θα κάνουμε παρέα Σαββατιά, και μας κάλεσαν και εμείς ποτέ δεν λέμε όχι σε αυτά. Οπότε όποιος δεν έχει τι άλλο να κάνει, ας συντονιστεί, μάλλον μην αλλάξει καθόλου τη βελόνα. Το συντονισμό, εν πάση περιπτώσει, αν και υπάρχουν πολλοί με βελόνες και νομίζω θα επανέλθουν αυτά. Τι μας έχει μείνει, ακόμη για να πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, η στεναχώρια του Βενιζέλου. Ακούω τη φωνή του ανέργου. ακούω τη φωνή καθενός ο οποίος αγωνίζεται να επιβιώσει. Όταν συζητώ με την Τρόικα, όταν συζητώ με την κυρία Λαγκάρτ, με τον κύριο Τρισέ, με τον κύριο Ρεν, αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι ο Έλληνας εργαζόμενος. Αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι ο άνεργος. Αυτή είναι πάνω στο τραπέζι. Θέλω λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθυνόμενος σήμερα στον ελληνικό λαό, να του πω ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη συνείδηση της κατάστασης. Δεν της διαφεύγει τίποτα. Ξέρουμε πώς νιώθει, τι περνά ο κάθε άνεργος. Μπράβο! Αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι πατσάς, πατσάς ψιλοκομμένος. It's gonna be the bottomy. Ρωτήστε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την πατρίδα. Ask what you can do for your country. Ωραίο ακούγεται αυτό στις δεδομένες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες με τα προβλήματα που υπάρχουν. Είναι ωραίο να ακούς τον Παπαδήμο, αυτή την φωνή που έρχεται από εκεί που έρχεται, να σου λέει τι μπορείς να κάνεις εσύ για την πατρίδα. Να θες να κάνεις τόσα πολλά, να έχεις κάνει επίσης τόσα και να σε ρωτάει κάποιος και στα αγγλικά κιόλας τι άλλο μπορείς να κάνεις. Μέσα σε αυτή τη σκοτεινιά, έτσι όπως υπάρχει και όπως χειροτερεύουν τα πράγματα, το βλέπουμε όλοι. Παρόλα αυτά, κρατάμε, προσπαθούμε με ψηλά το κεφάλι να το αντιμετωπίσουμε. Υπήρξαν και χειρότερα, θα υπάρξουν και χειρότερα. Αλλά όμως το να τα εντοπίζουμε δεν σημαίνει ότι τα βλέπουμε απεσιόδοξα. Το ακριβώς αντίθετο, και μάλιστα αποδομώντας όλους αυτούς και τους συγκεκριμένους τρόπους σκέψης, θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι και σίγουρα θα επικρατήσει το καλό και. Μέσα λοιπόν σε αυτή την σκοτεινιά υπάρχει κάτι πάρα πολύ φωτεινό. Η υποψηφιότητα Τζουμάκα για την Προεδρία του Κινήματος. Δεν είναι ένας τυχαίος, είναι αγωνιστής, είναι σοσιαλιστής, είναι του αριστερού Πασόκ, του παλιού Πασόκ, ό,τι καλύτερο δηλαδή για τον τόπο, με σκέψη πολιτική, με δράση επαναστατική. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα. Παλιό, είναι μια παλιά του δήλωση, πώς μεγάλωσε, τι περγαμηνές επαναστατικές έχει ο Στέφανος Τζουμάκας. Επειδή και εγώ αγωνίστηκα μαζί με τους Πασόκους, θέλω να πω ότι για να φέρουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου στη διακυβέρνηση της χώρας το 81, υπήρχαν άνθρωποι, και είμαστε εδώ και ήδη από τότε στο τραπέζι και με τον Πρόεδρο, που είχαμε να πάμε 7 χρόνια σινεμά. 7 χρόνια ήμασταν σε συλλαλητήρια, σε κινητοποιήσεις, σε συνεδριάσεις. Και επίσης όταν ξαναέγινε το υπόθεση του 89 των συγκυβερνήσεων και βγήκε ο Μητσοτάκης, κάναμε άλλα 4 χρόνια. Αυτούς τους αγώνες. Και όσοι ρωτάνε θα ήθελα να τους πω, να αφήσουν τους καναπέδες και να αρχίσουν να οργανώνουν πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες. Ξέρετε τι είναι 7 χρόνια στην αρχή και άλλα 4 μετά, σύνολο 11, να μην μπορείς να πας κινηματογράφο, σινεμά, γιατί είσαι στον αγώνα για να φέρεις τον Ανδρέα Παπανδρέου καταρχήν και μετά να πέσει ο Μητσοτάκης. Είναι μεγάλη απώλεια γιατί ο κινηματογράφος όσο να είναι δίνει κάτι. Να πούμε στον Στέφανο Τζουμάκα να αναπληρώσει το κενό, γιατί προεδρία δεν υπάρχει περίπτωση να δει, εκτός αν το Πασόκ πια είναι το καλύτερο κόμμα στον πλανήτη και έχει τη σοφία όσοι πάνε, που νομίζω εκεί πρέπει να πάμε όλοι, να ψηφίσουμε αν γίνει με λαϊκή βάση, να βγάλουμε τον Στέφανο Τζουμάκα πρόεδρο. Επειδή δεν φαίνεται να βγαίνει ο Στέφανος Τζουμάκας πρόεδρο, δυστυχώς, να αρχίσει να βλέπει σινεμά και του συστήνουμε να δει από χτες παίζεται τη Θάτσερ, τη Μέριλ Στριπ, Σιδηρά κυρία είναι ο τίτλος, ας πάει να το δει. Τα χρόνια που ο ίδιος είχε εφαρμοσμένο σοσιαλισμό εδώ στην Ελλάδα, τι γινόταν στην Μεγάλη Βρετανία και τι γίνεται από τότε και τι κάνουν οι σύντροφοί του στο ίδιο κόμμα και με τι μαεστρία το Πασόκ, ο σοσιαλιστικό κόμμα, έχει εφαρμόσει και εφαρμόζει μαζί με την ουρά των Καπαπαδήμων τώρα τις πιο νεοφιλελεύθερες τακτικές και πολιτικές που μπορεί να εφαρμόσει κάποιος και κάνουν τη Μάργαρετ Θάτσερ νηπιαγωγείο μπροστά στους σοσιαλιστές τύπου Τζουμάκα που στηρίζανε και αμφισβητούσαν τάχα μου και κυρίως τύπου Γεωργίου Παπανδρέου. Έλα, ρε Τολί. Έλα. Δύο πραγματάκια, ρε εσύ. Καταρχήν, η ακριβής μετάφραση της δήλωσης του Παπαδήμου στα αγγλικά είναι: ρωτήστε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την πατρίδα σας. Πρέπει να του πει κάποιος του μαλακά ότι όταν μιλάμε για τη χώρα, την πατρίδα, χρησιμοποιούμε πρώτο πληθυντικό, όχι δεύτερο πληθυντικό. Περίμενε, αυτό θα ίσχυε άμα ήταν και δικιά του. Καλά χρησιμοποιεί δεύτερο. Ότι αισθάνεται την Ελλάδα πατρίδα του. Έτσι, σωστό. Ότι ο Παπαδήμος είναι Έλληνας. Ναι, και καλά. Μάλιστα. Δεν θέλω να το παρεξηγήσεις. Εννοώ ότι η πατρίδα του Παπαδήμου είναι η Ευρώπη μας. Η Ευρώπη μας. Our Europe. Έλα, ρε φίλε. Έλα. Ο Χρυσοχοίδης μας δουλεύει, ρε. Ποιος? Ο Χρυσοχοίδης μας δουλεύει. Γιατί? Τι είπε ρε τα γόρη με αυτός. Λέει, είμαστε ανήκανε αυτό σε ποια κυβέρνηση ήταν, σε άλλη. Ρε παιδί μου, αλλάζει ο άνθρωπος. Κλείνει κύκλους, ανοίγει άλλους. Η Ντόρα σε ποια κυβέρνηση ήταν, σε άλλη και βγήκε ξαφνικά καθαρή. Αλλάζουν, κάνει κύκλους η πολιτική. Να μήπως το γαργαλάει κιόλα, πες το να. Άμα είναι να το γουστάρουμε και λίγο. Μπορώ να συνδεθώ με την Ελληνοφρένεια. Εγώ είμαι. Αι, και σε πουλάκι μου. Εγώ είμαι. Πρώτη φορά παίρνω και θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Καλώ την Παρθένα, πες μου. Άκου. Γιατί μόνο αυτό θα μα σώσει. Ποιο? Άκου, το συνδέεται, το έχω έτοιμο, βιάζεσαι κι εσύ. Μα δεν το έχει έτοιμο, μου παίρνει ερασιτέχνη τώρα. Μαριέρα Ρόουσα. Μαριέρα Ρόουσα. Όχι τίποτα άλλο. Ναι. Μια του κερατά είστε εκεί πέρα, όπως και εγώ έχω γίνει κουμούνι του κερατά. Ού να χαθείς. Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι έτσι λίγο διεστραμμένος, έχεις σκεφτεί ότι θα ήταν πιο ωραίο όλα αυτά τα τραγουδία να τραγουδάει ο Γαϊτάνος και να είναι τύπου εκκλησιαστική ύμνη και να περάσουν μέσα, να περάσουν και στη θρησκεία. Γιατί ο Νταλάρας. Όχι, αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Τόσο διαστροφή δεν έχω. Γαϊτάνος. Δηλαδή, παντιέρα ρόσα με κλειστή τη μύτη δεν μου πάει. Παντιέρα ρόσα, όλη μπερτά. Παντιέρα ρόσα. Πόσο να το κάνει. Έχω όλη την κάνω με το Γαϊτάνο όμως είναι άλλο πράγμα. Τι σκέφτομαι, τώρα που έμεινε χωρίς δουλειά ο μικρός ο Χρήστος ο Σαντικάη που έκλεισε το Alter, θα μπορούσε ο Χρήστος ο Σαντικάη να τραγουδάει επαναστατικά. Καθόλου άσχημη άποψη. Αν μεγαλώσει και λίγο και βγάλει και μουστάκι, δηλαδή και αφήσει και λίγο έτσι να μοιάζει και πιο ανταρτοτεκνό, δεν θα ήταν άσχημο. Καλησπέρα, Παστόλη, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά. Να σου πω, είπα για Κουμάτος ότι μπορούμε να νοικιάσουμε σε κάποιον άλλον την Ακρόπολη. Μπορούμε να τον νοικιάσουμε αυτόν προσωπικά να πάει σε άλλη χώρα. Ναι, όχι σε άλλη χώρα, δεν το χαιρόμαστε εμείς. Να τον νοικιάσουμε, να έρθει κάποιος εδώ πέρα να μας τον πουλάει. Να πουλάει για Κουμάτο, υπηρεσίες για Κουμάτο. Εγώ θα γούσταρα, θα αγόρασα. Α. Μια νύχτα με τον Τζέρι. Πω, πω. Ένας Τζέρι μετράει τ' άστρα. Τι ωραίο που θα ήταν. Ναι. Χίλιες και μία Τζέρι. Πολλά θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και να σου πω, και μια και θα νοικιάσουμε, να νοικιάσουμε και τον ακατανόμαστο που είναι από τα Χανιά, που έχει και μια κόρη. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Το Δράκουλα. Ναι, αυτό. Να τον νοικιάσουμε, αλλά να πάει σε άλλη χώρα. Να τον νοικιάσουμε, σαν έπιπλο. Σε επιπλωμένο σπίτι θα το βάλουμε. Ποιο θέλει να πάρει ένα τέτοιο έπιπλο παλιό. Τώρα μου πει, μπορεί να εκτιμήσει την αξία, την αντίκα. Ναι, ναι. Μόνο έτσι. Σαν αντίκα, να τον. Αυτό ναι, ναι. Γιατί έπιπλο είναι, δεν το βλέπει, μετακινείται, το πάνε, δεν πάει. Γίνεται μετακόμιση κάθε φορά που το πάνε. Είναι δύο, το μεταφέρουν από εδώ, το μεταφέρουν από εκεί. Δεν πάει μόνο του. Ναι. Η άλλη, μην πω για την άλλη. Η άλλη είναι που το παλεύει. Είναι το έπιπλο με υψηλή αυτοπεποίθηση. Που το παλεύει, σου λέει μπορώ και μόνη. Βέβαια, το 1%. Ναι. Αυτό, το 1%. Και είναι σαν σκρίνιο που μετακινείται κι αυτή. Ναι. Που έχει βάλει ροδάκια. Πάει το ροδάκι στο σκρίνιο, δεν πάει. Είναι για να είναι σταθερό, δεν είναι για ρόδα. Εν τω μεταξύ, δεν άκουσα. Και πάει με το 1%, νομίζει έχει φόρα αυτή. Εν τω μεταξύ, δεν άκουσα. Προχτές έδωσε μια συνέντευξη σε ένα τοπικό σταθμό εδώ πέρα. Η Ντόρα, σε τοπικό θα δώσει. Πού θα δώσει? Ότι τι, ότι το 1% ενδιαφέρει παραπάνω κόσμο. Το τοπικό μια χαρά είναι. Απόστολε. Ναι. Σήμερα πιάσα στασίδι στους δύο σταθμούς, στα δύο, οι δύο κοπρίτες του Πασόκ. Ποιους? Ποιοι, ο Παπακοσταντίνου και ο Χρυσοχοίδης. Α. Γιατί τους βάλαμε, για να λένε αυτά που ακούμε τώρα. Δεν λες καλά που φτύκανε επιτέλους τόσο καιρό, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, δεν έβγαινε κανείς υπουργός. Είχαμε πήξει στον καψί, στον καψί, στον καψί. Άι, στο διάλο. Καταστρέψαν τη χώρα και τώρα δίθεν θα έρθουν να τη φτιάξουνε. Συγγνώμη, όταν το Μέγκα βγάζει τον Παντελή καψί. Ναι. Και γράφει σούπερ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Μέγκα. Αυτό το γράφει σαν είδηση. Είναι είδηση αυτό. Δηλαδή πριν ο Καψής γίνει υπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν ήταν το Μέγκα. Πώς και μου το γράφει από κάτω σαν σούπερ. Τι μας άλλαξε τώρα αυτό? Εκτός και αν το βάζει για να διαχωριστεί από το Sky. Μόνο γι' αυτό το δέχομαι. Ρωτήστε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την πατρίδα. Ask what you can do for your country. Αυτά τα ωραία από τον Λούκα. Ρωτάτε για το τραγούδι το σημερινό. Κάθε τραγούδι αναρτάται μετά ο τίτλος και αν υπάρχει και βιντεάκι, στα περισσότερα υπάρχει, στο site της ελληνοφρένειας.net. Επίσης εκεί στην στήλη Best Video, βίντεος όπως τα λέμε, μπορείτε να δείτε και τι έγινε χθες στην καφετέρια μπαρ εκεί στο Παγκράτη με τις θερμές εκδηλώσεις συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τους αγαπητούς, χιλιοαγαπητούς βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Διότι ο κόσμος θέλει να πάει κοντά, φέρνει και ένα δώρο, ένα αυγό, ένα γιαούρτι και θέλει να αγκαλιάσει το βουλευτή σφιχτά μαζί με το αυγό και το γιαούρτι. Απλά οι άλλοι είναι κομπλεξικοί και οι μη ένοχοι, οι σχεδόν ένοχοι και τα παρεξηγούν όλα αυτά. Ακούσαμε νωρίτερα στο διαφημιστικό πακέτο τη φριτέζα. Να ακούσουμε τώρα, γιατί έχει βγει και δεύτερη διαφήμιση με ένα πιο εξελιγμένο μηχάνημα. Λέγεται. Ναι, χαίρετε. Από το μαξί μου σας παίρνω πάλι. Δεν βγάζω άκρη. Είναι η τέταρτη φορά που τηλεφωνώ και την τελευταία μου είπε μια κυρία. Τι θέμα έχουμε? Είναι για αυτό το καινούριο τον πρωθυπουργό που μας έχουν βάλει. Κάνει ένα περίεργο θόρυβο αυτό το πράγμα, σαν να περνάει τρένο μέσα από το μαγαζί. Καλώς. Αφήστε με να μιλήσω με τον τεχνικό και πάρτε σε λίγο. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Είχα μιλήσει με ένα κύριο πριν και μου είπε να πάρω... Ναι, ναι. Πείτε μου, σας ακούω. Τίποτα, τίποτα. Γι' αυτό τον εγκάθετο τον πρωθυπουργό είχα πάρει, αλλά εντάξει, άστο τώρα. Εσείς τι κάνετε, καλά είστε? Έτσι θα τον χάσουμε καμιά μέρα. Θα ανατιναχθεί, θα πάθει βλάβη, θα τελειώσει η μπαταρία. Κάτι τεχνικό, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Πού είναι ο Αποστόλης? Εδώ είναι ο Αποστόλης. Τι κάνουμε? Καλά κάνουμε. Θέλω να του πεις ότι αυτό το Χρυσογοίδη μπορεί να μην το ξαναδώ πουθενά σε κανένα κανάλι. Θα του το πω. Δεν είναι στο χέρι του Αποστόλη. Θα του το πω. Θα κάνει ό,τι μπορεί. Να μην ακούσω τίποτα γι' αυτόν. Γιατί καλέ, ένα συμπαθής υπουργός είναι που θέλει να μας σώσει, να γίνει πρόεδρος και μεθαύριο πρωθυπουργός. Αν είμαστε τυχεροί. Ήθελα να πω πως θα... θα φτάσει σε αυτό το σημείο η χώρα τόσο πάτο να δούμε τον Χρυσογοίδη υπουργό. Πρωθυπουργό, τον είδαμε υπουργό. Άκου, εγώ δεν θέλω να το ξαναδώ, αλλά άμα ο κόσμος το θέλει τόσο πολύ, ας το βγάλει πρόεδρος, το βγάλει πρωθυπουργό, δεν ξέρω. Θα υποκύψω. Έλα, Αποστολή. Έλα, φιλέ. Τι κάνεις? Καλά. Πήρα να συγχαρώ τους υπουργούς της νέας κυβέρνησης που προσπαθούν και αγωνίζονται σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Να βγουν πρόεδροι στο Πασόκ. Τι αγωνίζονται? Αυτοί, ο αγώνας αυτός είναι. Είμαι υπουργός, να αγωνιστώ να βγω πρόεδρος. Εγώ μιλάω για άλλα κεφάλαια. Τώρα ο Βορύδης, δεν ξέρω αν τα άκουσες, συγχαρητήρια γιατί. Α, μιλάμε και για τον Βορύδη. Ότι θα λέγαμε για υπουργούς και θα λέγαμε Βορύδη, αυτή τη βρωμοκουβέντα δεν την περίμενα. Πρέπει να αρχίσει να προσαρμόζεσαι. Ο άνθρωπος ναι. Πίεσε τον Μπόμπολα και πέφτουν τα διόδια 2 ευρώ. Παιδί μου, ξέρουν αυτοί οι φασίστες. Έτσι. Τι τούταξε, ποιος ξέρει. Ναι, πέφτουν λοιπόν τα διόδια. Πόσα κεφάλια Πακιστανού θα του πάει στο γραφείο να έχει ή στον τείχο? Παλιά βάζαμε ελάφια, τώρα Πακιστανού. Τα οποία διόδια. Είδες τα νέα ήθη αυτά με αυτούς τους βουλευτές του λαού, υπουργούς. Ξέρεις. Εκτός και αν, δεν θέλω να το πιστέψω, του είπε θα του βάλει σε προθήκη το τσεκούρι του να το δώσει δώρο του Μπόμπολα. Εκτός αν και τα διόδια το αποφασίζει το δουνού του, που δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τώρα, άμα είναι χαμηλά τα διόδια, δεν έχουμε δικαιολογία να σηκώσουμε την μπάρα. Εγώ αλλιώ έχω μάθει τώρα, δεν μπορώ να ξεσυνηθήσω. Τελειώσα δικαιολογία. Χάρη στο Βορύδη τα διόδια 2 ευρώ σου λέω. Ναι, ρε, α, τι, 2 ευρώ είναι λίγο. Άσε που πέφτουν. Έχω δικαιολογία. Θα τη σηκώνω και πάλι. Πέφτουν συνέχεια τιμέ στα σούπερ μάρκετ. Σου έχω πει. Ναι, τι, και πάει η καθαρίστρια και τι ανεβάζει πάλι. Τι, πέφτουν για λίγο πέφτουν. Όχι, όχι, θα πέσουν όλα, ρε, προσπαθούν οι υπουργοί. Ξέρει γιατί? Γιατί? Γιατί δεν πέφτουν, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Γιατί δεν έχουμε ένα κύμωνα κουλούρι που μόνο εκεί είχαμε διαλλαγή στην αγορά. Μα έφαγε, δεν προχώραγε η συζήτηση, γιατί έπρεπε να πει αυτό. Μα περίμενα και εγώ να το πω. Πα στη λαϊκή και είναι στα ύψη η ντομάτα, η πιπεριά. Άμα ήταν ο κύμωνα, που θα ήταν η ντομάτα, η πιπεριά. Θα είχε μπει και στο σούπερ μάρκετ, θα τα είχε λιανίσει όλα. Θα σφίγγαν οι κόλλοι, άμα. Κανονικά θα σφίγγαν οι κόλλοι. Σκέψου τον κύμωνα, έτσι πω πάει γαμμύτα με το αυτοκίνητο να πηγαίνει με το καροτσάκι μέσα στο σούπερ μάρκετ. Κόλαση, θα περνάει στου διαδρόμου σύμφωνα. Θα είχαν πέσει όλα. Θα προβλέψουν να βάλουν σαμαράκι στου διαδρόμου του σούπερ μάρκετ να μην τρέχει ο κύμωνα. Αλλά όχι εκεί με τα καλλιτικά, γιατί πρέπει να διαλέγει και eyeliner, Καλά, κοίτα ξέρει, άσε. Εντάξει. Μην έχει άγχο. Έλα, γεια. Αποστόλη μου, είμαι η Λίνα από τη Δράμα. Δεν πάνε, άσε. Σε έστειλα σήμερα τα τσίπουρα. Εμένα. Αύριο θα είναι στο σταθμό. Θέλω να φτιάξω ένα κινητό. Εγώ... Μα τι λάδωμα είναι αυτό. Μα στέλνετε τσίπουρα να γίνουμε κόκαλο. Στείλε κάτι άλλο, να μείνει. Λεφτά. Στείλω. Που έτσι κι αλλιώ δεν είσαι να τα χαλάσει. Τα κρατά. Συλλεκτικά θα γίνουν. Ευρώ. Πού να τα χαλάσει. Δεν θα έχει λίγο να χαλάσει που. Στείλε λεφτά. Την Τετάρτη 4 του μηνός Ιανουαρίου, ένας ακροατής τελευταίος έλεγε για Παπαρίγα, Παπαντονίου, Παπαθανασίου, Παπακοσταντίνου που έλεγε, το θυμάσαι. Μ' αρέσει που είστε επαγγελματίες ακροατές. Δηλαδή, θες την αφιέρωση, αφιέρωση θες. Αλλά θυμάσαι και την ημερομηνία, έτσι θα κάνω. Την πάνε γιατί είσαι μαλάκας, το ξέρει γιατί το αφαιρεί. Είμαι εγώ μαλάκας. Αλλά έτσι θα πάει μπροστά η κοινωνία, φίλε. Αν αλλάξουμε εμείς. Εμείς είμαστε το πρόβλημα. Εμείς είμαστε η λύση. Θα αλλάξουμε εμείς και θα αλλάξει η κοινωνία. Τέτοιες παπαριές μπορώ να ακούμε τις ώρες. Τα λένε ο Παπαδήμος, Παπακοσταντίνου, όλοι αυτοί τα λένε συνέχεια. Ο Παντελής, ο Καψής, ότι η κοινωνία τάχα και ότι θα αλλάξουμε ένα-ένα, να αλλάξουμε όλοι μαζί. Και δεν πέφτει το γιαούρτι, αλλά θα πέσει από ποιον. Θα το ρίξει η Τρέμη, δεν θα το ρίξει η Τρέμη. Έχετε τα μαλλιά τη, δεν ρίχνει γιαούρτι. Και δεν έχει μη φάει χειρότερο. Θα το ρίξει ο Μανώλης. Το ότι το Μανώλη δεν τον βγάζουν στο ίδιο παράθυρο με τον Παντελή με στεναχωρεί. Με στεναχωρεί πολύ. Ήταν μια εικόνα ευχάριστη. Εντάξει, εκτονώθηκε. Ήθελα να τα πω, ήμουν πολύ καμπωμένο σήμερα. Το κατάλαβα, σκουμπιστούμε. Έλα, γεια. Λοιπόν, έλα, ρε, αφιέρωση, θέλω, περίμενε. Την κατάλαβα, την είπες. Άντε, γεια τώρα. Τι κάνεις, αγόρι μου, καλά. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, έλα, σου πω κάτι. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε αυτούς τους ξεφτισμένους που μας κυβέρνουν. Τους πρώην, τους δίνει και τους επόμενους, τέλος πάντων. Ότι ο λαός είναι τόσο οργισμένος που δεν θα έχουν πού να φάνε τα κλεμμένα που έχουν κλέψει καρκίδες. Και άμα γίνει μια σπίθα και πάνε. Καλά, είναι και άλλοι λαοί που δεν είναι εξοργισμένοι, θα τα φάνε σε άλλο λαό, αλλού. Εδώ θα καθόντουσαν να φάνε, νομίζεις, τέλος πάντων. Θα πάνε αλλού να τα φάνε, λες. Εσύ, όχι, λες, θα καθόντουσαν. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ πέρα δεν θα κάτσουν οι γαρκμένοι στην Ελλάδα. Πού να κάτσουν, θα πάει πέτρα σύννεφο. Τόση πέτρα που σε αλλάζει χώρα η πέτρα. Δίκιο έχει. Είναι μέχρι να ανακαλυφθεί η πέτρα που ταξιδεύει. Σε αυτό είναι δίκιο. Η πέτρα διαβατήριο που τη θέλεις όπου θες. Εδώ είναι η αληθινή ελληνοφρένεια, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Στέλνετε πολλά μηνύματα, μάλιστα είχε ψιλομπλοκάρει λίγο και ήρθαν όλα μαζί. Ήρθαν και τις κάτια στα μηνύματα, τα βλέπω όλα εδώ. Να σταθώ σε ένα από το Πρέζα TV Blogspot. Έχουν στείλει δύο. Το ένα λέει: χθες μάθαμε πως τον Οκτώβριο του 2011 η καταγεγραμμένη ενέργεια έφτασε στο 18,2%. Ενώ τα ανεπίσημα στοιχεία μιλούν για πάνω από 1,5 εκατομμύριο κτλ. Κτλ. Και παρόλα αυτά, πρώτο θέμα σε όλα τα μουμουέ είναι η διαδοχή στο Πασόκ. Μα γι' αυτό ακριβώς το λόγο, τώρα απαντάω εγώ. Γι' αυτό είναι πρώτο θέμα η διαδοχή στο Πασόκ. Διαλέγουν τα μουμουέ ένα διασκεδαστικό θέμα, ένα ανάλαφρο θέμα, για να προσπαθήσουν να διασκεδάσουν τον κόσμο, να ψυχαγωγήσουν τον κόσμο. Τι να λέγανε, ότι είναι η ανεργία πρώτο. Δηλαδή στο ήδη βαρύ κλίμα να πεις κάτι να στεναχωρηθεί ο κόσμος περισσότερο. Όχι. Διαλέγουμε τα χαλαρά θέματα. Συναντήθηκε και ο Κάρολος Παπούλιας με τον Γιώργο Παπανδρέου. Πολύ τυχερός Παπούλιας. Έχει τη χαρά να δει από κοντά τον Γιώργο Παπανδρέου. Χθες βράδυ συναντήθηκε και ο Λούκας Παπαδήμος. Μάλιστα ξαφνικά ήταν αυτά στη Βουλή και αυτός πολύ τυχερός, γιατί όποιος έχει τη χαρά να βλέπει τον Γιώργο, όντως είναι τυχερός άνθρωπος. Αυτά είναι τα ωραία θέματα. Μην τα βλέπετε όλα μαύρα, εκεί ήταν, εκεί θέλαμε να καταλήξουμε. Λίγο πριν σας παραδώσουμε στις παραγγελίες, τις αφιερώσεις όπως κάθε Παρασκευή. Το τελευταίο δεκάλεπτο είναι με αιτήματα του λαού, λαϊκά αιτήματα, όχι για σοβαρά θέματα, μην φανταστείτε. Στις 3.30 μετά το μαγκαζίνο του και τον Γιάννη Παπαδόπουλο, η Ιλιάνα Κανέλη. Εμείς θα είμαστε και αύριο εδώ Σάββατο στους Άκη Παυλόπουλο και Μάνο Νιφλή, στους Τετιμπόιδες από τις 11 έως τη 1. Οπότε θα τα πούμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Ποτέ ξέρεις της επανάστασης έχασε το καπάκι, κύλησε από μόνος του και πέσε στο χατάκι. Στο λάκκο με τους φιλελεύθερους σαν χριστιανός πρωτάρης, μας έβγαλε στη ζητιανιά ο μαύρος καβαλάρης. Θέλω να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Για πες. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα, μετά τις δηλώσεις του παπαροκεφτέ του Πάγκαλου. Σα σε σον δε κομμουνιστ, σε σον δε φασίστ, σε σον δε κομ. Βγήκε σε στένα ένας κύριος με άπτεστα γαλλικά και στυλ και έβριζε την κυβέρνηση. Καλημέρα, Αποστολέ. Καλημέρα. Έχει υπόψη πως η λέξη κομ, C-O-N, σημαίνει απλά μαλάκας. Α, τι απλά, υπάρχει και σύνθετο μαλάκας. Περίμενε, αλλά κονάρ σημαίνει ολοκληρωτικά μαλάκας. Και chef de connard, ναι, σημαίνει αρχηγός από τους μαλάκες. Ναι, αφού είναι τσίφ, σωστό. Και chef de connard et de fasciste είναι όλη η κυβέρνηση και πρώτος με σημειοφόρο τον κύριο Πανσκατό. Αυτά τα γαλλικά δεν μπορώ, κύριε. Δεν είναι τη γλώσσα, τις βρισχές. Δεν μπορώ να ακούω γαλλικά στα αυτιά μου. Δεν θέλω. Κοίταξε, τότε θα σου πω αλλιώς. Bordel de putain de merde. Μη μου λέτε με ένα merde. Μετάφραση. Σκατοπουτάνες του κερατά και μπορδέλα, ειλικρινά, άχρηστα, και όλες αυτές είναι η ελληνική κυβέρνηση. Ωραία, πολιτισμένα πράγματα. Να είστε καλά. Είμαι κομμουνιστής φτωχός σαώματος, ορίστε έχω και χαρτιά του κόμματος. Βοηθήστε με μαντάμ να ανανύψω το αριστερό μου παρελθόν, να τους το κρύψω. Ναι, καλησπέρα, Αποστολή. Καλησπέρα. Θέλω μια παραγγελία για σήμερα, αν γίνεται. Το τρενάκι, ρε φίλε, είναι πολύ κλασικό να πούμε. Ποιο τρενάκι? Με τους δύο μπένιδες. Με το μημαράκι. Ναι, ρε φίλε, που το λέει σε παλιό. Το θυμήθηκες, ρε. Σε. Το τρενάκι, ρε, δεν θυμάσαι. Εγώ το θυμάμαι, εσύ που το θυμήθηκες. Τι να κάνουμε, παλιός.